اس تکلیف و تنشتہ اور دے ہجرت نکی اللہ وی چے دد حال دیر خطرناک دزکا چد دی وخنا دد عذاب شوروشی چکل ملیک راشی اور روح تناخلی ناغی و سر خبری کئی خواہ اور زورن والے ورکی پا ترک دے ہجرت سر ان اللذین توفاهم الملائکة تو بے شکا کسان چمڑکی دی درا ملائک ظالمی انفسهم پدا سے حال کی چیزی ظلم کری پخپلو زانن باندی یا دیو جنا چی ہجرت یا نرکڑے او یا دیو جنا چی نور گناہو نکڑی دا گناہو نکڑی قالو فیما کنتم نو ملائک و توی چی دا فیما کنتم زورن دا تا سکل پا دنیا کی ولی تا سو لخدے سو جوندو سو صحتو سو عقل فکر نو در کرے فیما کنتم تا سو پا سو حالت کیوے پا دنیا کی چا عملم ندے کرے جرتم ندے کرے قالو وائدی کننا مستضعفین فی الارض دیوی چی پا دیو مونگا خلاص شکا نا مونگا خوڑی رجزانو غریبانانو پزمکا کی بے لاسو بے خو مونگا ہجرت نہ شکول مستضعفین ہر سو بدا سے ہوئی خا فروغ موٹا و خوار سے برابری ہوئی چتو تدا عمل وین ہوئی یار مونگا ددین قابل نہیں ہو کنا مونگ ڈیر جزان اور ڈیر غریبان دا دنیا کار لفا غریب و جز نہیں خوب بس دین دا پارا مستضعفین کی یا سر ملیک خبری کی خا اگر یو سوئی دی بل سوئی دیوی منگا دیر کمزوری پزمکا کی دیر ناچارا ہوں قالو نوائی ملیک دیتا علم تکن ارض اللہ واسعتا ولی زمکا دا اللہ نو فراخا دا قیو زیو بس بل زینو ولی نو زمکا دا اللہ دیر ارتا بیرتا فتو حاجرو فی آجتا سو ہجرت کرے باغی کے بل زیتا تلیوے قرطبی ہوئی کا نازی لاند چا آیت ہوئی چا ہجرت لازم دے پاغا سڑی باندے من دار الحرب الى دار الاسلام چا دا کافر سرپ ملکیو سیو اسلام تنزیی مسلمان دا باندے لازم دے چلوڑشی من دار المعاسوی الى دار العمل دا سیو دیکی چلتا دا گناہنو رش دے تش گناہ ہونے تن دے چلتا کیا عمل دے او دا سوی من دار البدعات الى دار السنت دا غزین لارش چلتا کی بدعات تی رسومات تی اغز ایتا چکم دے کی سنت نبیشتا دے حام خبر دا فتو حاجرو فیہا فولائکا مقوام جہنم دا خلق چدے زید دی جہنم دے وی ما اوے زکا ہوئی چی طول مر خوبا نہیں کنا طول مر چی اگی تا مسوا ہوئی مسوا ادیو پا کسو مختی خوبیا با زکن مسلمانان خوو خوبا دا ملو کنا فا اسا آتما سویرا دیر بد دے درات لو دے اس سوال پیدا شی چی باز خلق فرشتا کمزوری و جزانی غریبانانی نو اگی تا با ملائی کوئی نا اج برشتیا جزان دینا آغا ندی گناہ انگار خا الا المستضعفین مگر آغا کسان چی کمزوری دی اجزان دی دا عمر پلی حاس کرا یا دا من پلی حاس کرا یا دا عقل پلی حاس کرا سو دیر کس مارے کرا بنا دا رجانی کناری ندی والنسائی کزنا ندی والوندانی وکما شمان دی لا تطیعون حیلتا اگی طاقت نلری دا چل اور دا تدبیر اور دے انتظام ہجرت ہو ڈیر دے انتظام گواڑی چکم دے تدین و مخ کے بان تکے زان لزے میں گورے خلق کا نا ہر چیئے ہو سو نہ پوئے دہیلا تنگا ولا يهتدون سبيلا نو تلار معلوم واد هجرت مدینه نذیر اشتیا عجزان دیخا فولائک آسلہ ان یعبوانوم دقا کسان چی دی یقنان چی اللہ با دی تمافیو کی وکان اللہ عفوان غفوران اللہ ما بھی کون کے دے بخشش کون کے دا حکم عام کی یا دادا چی ہجرت دو قسمی یو ہجرت دا دار نا بل دار تا دا ملک نا بل ملک تا دا کلی نا بل کلی تا محلے نہ بلے محلے تا او بل ہجرت تے دا گناہنو کہ نبی علیہ السلام ویلیو المہاجر اصلی مہاجر سوک دے من ہجر مانا اللہ وانہو چاہ کارونے پر خودو چلا تنا منی کرے دے دا ہجرت اصلی ہجرت تے چی دے و تر قیامت پوری من ہجر مانا اللہ وانہو ذکر رست حکم عام کئی ہے ومن یہاجر فی سبیل اللہ اغسوک چی ہجرت اکو دا اللہ پلار کی یجد فی الارض مراغما کثیرا اوبمی پدی زمک کی راحت دیر مراغما راحت و آرام بڑیر مومی خوشحالی الفرح والراحت خوشحالی سمان مراغما خلق بو تپسخی گی چیر منگا تلوین رغم دا مانا رہا دشمن بو تب پلامت اکتا با گوری اکبر با نشکتے مراغم وسعہ اور ایر فراخی بو ممی مال دولت دا خودی دنیا کے اللہ بدل ورگی خا ومن یخرج من بیتی مہاجرا الاللہ ورسولی اغسو چووت دخل کورنا پدا سے حال کے چی ہجرت کو اللہ تا اللہ تا نا الى امر اللہ الى حکم اللہ اللہ حکم کرو کنا پدا اغا حکم یا ماننو اوتو کم طرف تا چی اللہ تا حکم کرو ورسولی او دا اغا پیغمبر تا سمی ادرکو الموتو بیا امن تدل رمرک پدا اغا سفر سفر کی پدا اغا ہجرت ہجرت کی فقد وقع اجره على الله نو ده اجر په الله باندې پوخ شخه اول ده نور واقع چاره سو فقد وقع بس دا خو الفاظ دي چې الله هر یو سره خصوصي کنه ذکر کړیو دا حدیث کې راغلیو کنه چې نبی علیہ السلام ویلو چې الله رب العزت وی حدیث قدسی وو چې هر څومره اعمال چې انسان کوي داغیب والے بدل ورکلیشی او چکم سڑی روجنی والے دا زما دیاری نو فہی لی و انا اجزی بھی داغ زما دا او دیب والے دا بدل ورکو ما دا طول باغ ورکی خوز دیوی لی دا سنو دا یو خصوصیتی کنا دا حرسا و انا اجزی بھی دا دیب بدل بدل زورکو ما خا دلتے دکا فقد وقع جرا چدا دیر خصوصی شے دے کنا بل حکمت پا کدا دے کنا چی ہجرت سوکو کی نہ پل خلق تفات شی اجی کم پل لڑ شنال تخوض پل خلق نہیں کنا فردی سوکو فاللاوی چیری تو ولی خفے فقد وقع جرو علی اللہ تا خو ما تا ہجرتو کو کنا چی ما تا دیو کو نظر بدل بدل در کو ما تا نخ پل خلق پات شو ناجر دی گما باندھ دیے کنا پل جانے ہوتا پہ عوض کے بدلے کی پیش کو حدیث کے راغلیو کہ اگا بندہ کہ اگا ہجرت کو خپل دے پری خود ولو کان شبرن اگر کہ یولیش وی یولیش سی دار کے نایو دے نچی لکون دے دے پری خود پر بدینیت چی دا دے کہ نشم کولے دا دا گمراہ زیدے و خلق رانا ٹول چاپیر گنانگار و چرسیان و بنگیان و شرابیان و جوار گردی ویانا دا سید دغا آپا لکور تزمہ ولو شبران خاص پا دینیت باندی چدل تا دخپل دین افاظت نشم کولے اغام پا دی کرا روی فقد وقع جرو علاللہ فکان اللہ غفور الرحیم ویتنن اللہ بخشش کون کدی مہربان وم حکم دا صلات صلات دا سفر او صلات د خوف د دو قسمه دي دواړه ذکر کړی دي دې کې تو سفر د وجه نماز کم شي تر رکعات فرض په ځای باندې دو رکعات شي دا سفر مونږ چې د سلور نه دو شو د خوف هغه دی چې هغه د دو نه یو شي یو یو رکعات شي دا تقسیم کړو یو ځل عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ اللہ زمرہ سانہ کرتا ناغلی اور رکعت سے خدای ندی ویلی چی می کوئے ننا دن کولو خبر نشتا اسانتیا کیر سمر چی خواہ او دیم ندی ویلی چی خیر دے کجا میں سرا دے انکو زان لے او کنا زان لنشتا اخو یو مجبورے باندی پاتشی نسیان رو جنی ابل سکلی خود بے زان لکی یا داسی چی نکی کی ور پسے خود بزان لکی حدیث کرا غلی ہونا چی کار سم دے نبیاد پر خودو حکم نشتا او دا جمعنا زان لحکم نشتا کچروین دیزے کی بے ویلیو وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ كَلَجِ سَفَرْ كَوَي پَزْمَكَ كِي فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نِشْتَي پَتَا سُبَانْ لِكُنَا أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ كَمَانْزَ كِي كَمْوَالِيُو كَي كُوتَاهِيُو كَي دَ سَلُورُ پَزَي بَانْدِ دُوَانْ قَصَرْ فِي الْكَمْ پیلشی دیتا فَأُمَّتْ كِي يَوْشَا وَلِيُ اللَّهِ صِرْ دِهِ اَوِي قَصَرْ فِي الْكَيْفْ تِي عُمْرَاتْ دِهِ سنگا چوی کلی کے بری اگد اگد سورت نوی وسو لندن وایا کل اگر تین قصر فی الکیف مخلیفا سید نبی علیہ السلام یو دل پا سفر کے سار منز کو کنا نبا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس باندیو دبا کہ قصر فی الکیف کنا فا تکلیف دے کنا چی قصر کے کم والے کے پمانزکی ان خفتم یبتنکم الذین کفروا کچری اری گے تا سوچ فتنہ کی بو غردی تا سو لر کافران دا قید سو احترازی نہ دے دا سی اتفاقی دے بل منز ذکر و سر راوے ولی پا دے عمل دے نبی علیہ السلام گوا دے کچری منگ دا آیات نہ دا مانا واخلو چی شرط یہ خید چی منز با علد ورکاتا کوئے چی دے دشمن یری نبی علیہ السلام چی دا حج دا پار رات مکی تر آگلے ہوکا نا نو هغه خو چې څو ورځې تېرې کړې وې نو دوه رکعات قصر یې کړی و او خوف نه و یره خو نه وه نو معلومه شوه چې د یره قید هسې اتفاقي دی چې که یره یي او که نه یي خو چونکې دا مسله د جهاد شروع ده که نه نو دې وجه نه انخفتم یې وویل ښه که یریږی چې فتنه کې به وغورځي تاسو لره کافران یقینا دا کافران چې دي ستاسو دشمنان دي ښکاره اس دو صلات خوف طریقہ خی سفر خدا غور چاہ تو معلوم چاہ سلور پزے با دو کئی نور چاہ رسوم رئی نواو پورا کئی دما خام دری رکات دی اگئی کہ قصر نکی گی اب دری کئی وی تر دری رکات اب دری کئی او سنتو کی وی تقید نشتا لزوم نشتا بلکہ حدیث دائی چاہ نبی علیہ السلام عبداللہ بن عمر وی چاہ دو سمر سفرونو کی نبی علیہ السلام سرمار گریوم سنت ندی کڑی بغیر سبا دو رکعت نفل نور ندی کڑی نفل بے کولو اگر کئی پکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یو سڑے اولی دے چی پا سفر کی سنت کول ناغوی بیا لکا دا فر سلو رکا کنا چی سواب دیوشی چی سنت کئے کنا دا فر بیا سلو رکا نا سواب دیوشی کنا زورنے والا ورکا دا حکم او خلقو دمرو والا زور ور کرے چی ننا بل سوئی دی دا لا بل شان تے مسئلہ رکھا وینا سنت بخام خاک ہے ولی وی ذکا چی فرض دا اللہ حق دے او سنت دا پیغمبر حق دے او اللہ خفل حق ما پی خود بل حق نو علیکا پا ماندو کیوں دا بل چا حق شتے منز خودے کنا منز خطول دا اللہ حق دے ارے کہتے تو پیغمبر دے پار سنت کہے کو فصلی لربک اسمانا دا گورے چی چاہو تو بھی دی دنو شیطانی خبر خلق ڈیرا خس دکی خا اج کم دن خبر انس دکی دا اس دے امیان اس دکڑی دا زمرا غد فو قہا ازان نہ جوڑ کڑی خا دا حکم خا دو رکات دی او اگی ویلیو چی یرا زمونگا خو کسفری نو سو تکلیف رات نہیں منگوائی چی پورا منزو مکڑے او سفرام نماتی گی پا دو رکاتو نبی علیہ السلام صدقت تصدق اللہ بکم فقبلو صدقته دا خود اللہ خیرات تے صدق دا تا سبان دے کڑی دا دا اللہ صدق نا قبل ہوئے پس دا غینا غی پوشی چوئی دا خو واجب دی پا مونگ باننے خود دا غیم پا تپوس کڑیر حکمت و خبر ہے زیت رسولہ چو مستحباتو کدھا کو واجباتو کدھا کنا صحابو دا مطلب پا تپوس دا خوف ذکر کئی چی دا یری پا وقت کی با امیر اولگی نو لحکر با دو قسم کی یو با دلب کینی دشمن تا او بلا دلب زن پسی حد ری او حالت خود سفری کنا سفر کی دو رکاتا ہی نو بس چی دے یو رکاتو کی نو دا دلب زی یو رکاتو کو دی بلار شی دشمن تا مخاما خود ری گی او بلا برا شی ناغی با امام پسی ادری گی نو راستے رکات باغی لان دی کی امام با سلام اگر دی دکارو شو او غیب بیا چی دی نو یو یو رکات زان لکی کنا اگر ام بے جماعت چی دی اگی با یو رکات کی راستے رکات تی نپاتی شوی دی ادار راستے جماعت دی نو ام بے رکات تلی دی نو یو یو رکات بوکی نو امام صاحب خدا ہوئی چی بیا با دی زیل رازی چکم زیبان دی رکات کرد نو فاغ زیبان دی بکی امام شافعی صاحب تدا خبر گران اخکار شوی وی اغیب زی رازی فمانده که صوب زی رازی امام صاحب وی تلر اطلشتا دی دی نبی علیہ السلام نو ثابت تی پا صلاتی کسوف کی چی نبی علیہ السلام بکل مخکلا لکل برستو را گئی ایس خبر ندا او دامشتا دی چی لکا سلی پا مانده اولاری او مخی تمار لالام راشی دیو من نماتی سلام بنا کر دی خوب دغز اخواب کے بس لرگے سے گٹائی نمار با مڑکی ابیا با ادری گی من نخرابی گی دا اس خبر ندا خو دانشتا دی چی دا دل راشی او اغسر یو دل یو رکاتو کی او بیا غیزان دا یو رکات کی امام با اولاری چی غیزان دا رکاتو کی نو بیا براشی نو دا دل وزیو امام پسی بودری گی اگر بدیتا انتظار کی دیکھے ہو قلب دا موضوع راضی موضوع دادا چی امام با مطبوعی او مقتدی و تابیوی عدل تتاو علی امام تابی کو داوی نشتر دا خود ماندو دا حقیقت نا خلاف دا مثل رات لخیر دی کوشی خا و ازا کنت فیهم کلا چی تفدی کی موجود نبل سوک بنمخ کی گی داو تو معلوم ہے دبل چا سو حیثیت دی چی مخکشی زکا ابو بکر ویلیو چی ما کان لابن ابی قحافا ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوی ما لسل آئیت دی چیز نبی علیہ السلام مخکی ادری گو امون اس کم را رستو شو نبی علیہ السلام بیمارو نو اگا مخکشیو چی نبی علیہ السلام راغی نو بس اگا را رستو شو نو دبل چا سو حق دی خواہ پر علیہ نو توائے کنا پیچے اگر آزی کا نا نتصل پا مسلو لار رستو درے گا قرآن نمانی چی فیضا ویضا کن تفیم فاقمتا چی تپ دی کی موجودی و حاضر ناظری نتبو لی امامتی کے حلکا مسلو بای خسوک کاری نا وی کنخ کاری فاقا حاضر ناظر دے کنا خوا رس پہ کرو تو او دروا کنا فاقمتا لہم الصلاح او دروا دید پارا منزو فلتقم طائفة منهم معك ودي دريغي او دلا دينا تاسرا قيام فرض دي كان خام خواب دري وليأخذوا أسلحتهم وادخ لذان سرا واسلح قلي في معنزكي دا سخت تيرشيري في صحابون چه معنزكي واسلح دزان نشوي كزولي او واسلح دا سپكي واسلح نوش پيلي ميلي اخو توريوي انيزيوي سمرا بوجو خواب فیضا سجدو کلچی اور رکاتو کی فلیکونو میں ورائکم نہ بس دی دلار شی استا سن رستو اسی ندی ویلی چی دی بیا زر زر زان دا یو یو رکاتو کی نا لار دی شی اپنے والتعتی طائفت اخرى اور دی شی غبل ادل لم یسولو چی غیمون ندے کڑے امام سرمون نے کڑے نور خوبے کڑی منزونا دل تیادی فل یسولو ما کاغی دی یو رکاتو کی تا سران دام طریقہ شو صلات خوف نو خواہ دی تو گورے پتہ ہو لگے چی گورے داس نشتے چی خیر دے یار دا یو ڈل دی امام سر سم منزو کی دو رکاتا ادا بل ڈل دی یا داسو کی چی بل امام پا پکی قاری سیب کنا نظیم جمع دیو کی نا انا پا کی داس اشتا دے چی غید خیر زان لمنزو کی نشتا نشتا نا دا دویم جمع اجازت شتا اور نہ تو زان لمانز اجازت شتا اس دے خپل خلق تو گورا نو آو چی دا دی سکی گورا دا خوف دے خوف دے تویل شی نکہ اس سو کوئی چی منگو ہم دا دشمن نا یریگو منگو ہم دشمن نا یریگو نا چی یریگن دا سے ہوکا چی خلق دو ڈالی کا ناغا یو دے ال تولاری او دا سنو زی سرا او کلاشن کو پی دے و سرائی اگی دے ال تولاری کا نا چی دا ڈل یو رکاتو کی یا دو رکاتو چی سلو رکاتو منزنو بیا دو دوئی نو خواہ دی چی دو رکاتو کی دی دی بیا لڑشی علتا کی او غید راشی نو دو رکاتو تاثر او کی دا طریقہ دا نو دا کما طریقہ دا چی تا چوکی داران درولی دی مندل توشو اگی اولار دی اگی بیا زن لمنز کئی نکی گی جمع بکی نکی گی من خو دین نوی خبر چی دا لکم دین دی خواہ قرآن کے خواہ دغا دی چی سدینو کاغی تا چتا معلوماتی ولی دار چا بصیرت زیاد تی پا دین کی نو ولی آخذو اسلحاتهم ولی آخذو حضرهم وادی خلی پا مانزکی اخفل احتیاط کمانزکی اولاری خوبر غفلت دین کئی کمانزکی پی حملو شو نو منز بیا پاتے دیش بیا خو جنگ دیکن واسلحاتهم او اسلح اخفلی ود الذين كفروا ديول من ذو قسم صلات خوف یو کو بدی طریقہ وای زکہ کافرانو مشورہ کړي وا چیر بل وخت زمونږ په دې باندې سمې ناراضی ها مجدی په مانزو دري کنا دقه خوف د ډیر آسان الله وی تاسو مشوره کړي د خدا سی باندې کی ارمان کی یو کسان چې کافران دي لو تغفلون عن اصلحاتکم چې تاسو غافل شئ د خپل وصلونه و امتعتکم دخل سامانوننا سامانون سے مطلب ہے بولے جزی کا ناغ وقت کے سو اصلی ہوئے وصلی خطری نیزی دائی کا نا اللہ وی دغا وصلی دی وکل چی دغا وصلی نہیں کا نا نور وصلی اوشتا دے امتعتکم سامان سامان سی سامان کی سٹکو می موگے پکیو می او دا ہینڈ پمپ اغلاس کے پکیو می اگر سمت سورا دفا دا دلتا کہ سمت لبدے اللہ ویدہ کافران دمر یریگی چکتاو سر پلاس کی تورا نہیں اسے لرگی مرگی انہوں دیم نشی رات لے گوارے پچھے گوارے تش لاس خونے ہے کہ نو عمتی آتکم دا دی سامانونونا فیمیلونا علیکم میلتا واحدتا دی با حملو کی پتا سبان دی حمل یوان نزکہ میں تمونز پا دی طریقہ کو چی غافل کی گئے وان ولا جناح علیکم نشتے گناہ پتا سو ان کا نبیکم اعظم ممت ورن کچرے تاس تا تکلیف بھی دا باران گور دا مسلمانان پا تکلیفات کی باران میں اور تکلیف دے خواہ دا دیر لوی اوزر دے کنا دکا دیر عبادتو نا دے پوج باندے بے ترتیب ہوشی خواہ چی ابن عباس تے بے اعلان کرو چی بارانی نو اصلا تفر رحال منزو نبیہ پا خپلو خیمو کی کوئے انتظام نو پا آغا وقت کی نو خواہ نو باران تکلیف دے کہ بارانی او کنتم مرضا یا تاسو بیماری ہے انتظرو اصلحتکم نکی دے وصلی خپلی پمانز کی نو باران دو وجن وصلی تا نقصان رسی کنا کہ آغا وصلی نو ہم کی لمدیشی نو بس خرابش او مرضم دے نو صرف دقا تک اجازت کرے دے انور اجازت نو زکا صحابہ کرام بھوی چہرہ دا سی وقت با عمرہ شی چې زمونږ دا اوږې به سپکې شي، مونږ به د دې بوج نه خلاص شو. نبی علیہ السلام وی او رابه شي تسلی به اور کړو، وی تاسو به بیا داسې چې دغسې تش لاس به ناست یې په یو لویه مجمع کې اسه پروا باندې. هغه وخت بیا راغی که نه، وخذوا حذركم واخلي ذن سرا يرى احتياط قل ان الله عذل الكافرين عذابا مهينا، يقينا چلا تیار کرے کافراند پار عذاب رسوا کون کے. گورا چ صحیح مسلمان یہ موحدی کنا تاغا بچرے داس نہیں، بس یہ خوا چ اللہ تمنظوری ہونا داس بچرے نہ کی گئی چرے دبل دلاس نہ قتل شی یا پمانزو لاڑی یا بل سو تکلیفی اور دے دبل دلاس نہ قتل شی اور جی تپوسو کے چدا اولی وی بس اگر سرا تماچا وا دسرا نو نو اگر سرا وسلے وا دسرا نو دسرا اولی نو اللہ خود تو ہوئی چی وخذوا وخذوا دے خود تو ہوئی لی دے اولی تشگر دے دو تا کہ دے نشی وہ بس دا قرآن او مسلمان خو نشتا کنا کنی جی دا قرآن مسلمانی کنا اگر تا سوکرانی دے کے دے نشی خدا دی امزان تا مسلمانان وی موحدین وی اوم وسر حضر نشتا خذوا حذركم کنا احتیاط وسر نشتا چی اسلے پوئی گی چی دوا دشمنان دیو خطرہ دا خطرہ وزد دین لوی خطرہ کم دے کنا نولی تشگر دی ان اللہ عدل کافرین یقنان چی اللہ تیار کرے کافران دا پار عذاب رسوا کن کے. فیدا قضیتم الصلاة کل چی تاسو عدا کمنزو قضا پا مانا دا عدا سرا یو مانا دا دا چکل تاسو ادا کا منز دغا منز یو یو رکات صلاة خوف فذکر اللہ قیاما و قعودا نگوار دا اللہ ذکر کوئے کناسی کولاری ذکر بکوئے ولی منز اوشو نور پسی ذکر دینو کنا دعا دا ذکر ویلے قیاما و قعودا کناسی کولاری خو ذکر بکوئے ذکر تبا کینی نا چی بس ذکر آگئی چی پناستی باندی ڈڈا دیوالی نا قیاما و قعودن چی ضرورت تینو سا پلاری باندی و ذکر کوا یو دا مانا صلاة خوف دا غیا دی چی مخ کی ذکر شو. دویم قضیتم مانا اذا قضیتم الصلاة کل چی تاسو دا موز ادا کوئے کنا فذکر اللہ قیاما و قعودن نو خیر دے کہ پولارے نشے کولے نو پناستے باندی دا بکی بلا آسانتی آشوا ام یو یو رکات چیم پکی دے قیام و قعود آسانتی آشوا والا جنوبکم پڑڑا باندی دی کہ مطلب دا دے چی پری خودل نشتا کنا پری خودل نشتا فیضت ما انانتم کلجیر نئی دشمن نئی میدان جنگ نئی پا امنی تاسو فاقیم الصلاح نو پابندی کوئے دمانزم. اس دقا سوالو خا چیر دمرا سخت دا دا دشمن نو خیر دے پری دی دی نو بیا دی اوکی کنا رستو اللہوی نا منز خود پو وقت پرست چوئے دا نو چی وقت پاتش نو بیا دا ماند صحیح سیت تے. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا یقنان دا منز پا دی مومنانو پرست چوئے دے خود پو وقت وقت باندی موقوتا پو وقت وقت باندی منگوائیو چې د قرآن هر آیت چې دی کنه هغې پیغمبر پوهېدنو هغې مونږ ته مطلب بیان کړی دی په دې موقوتا باندې عمل کړی دی. نو ګوره د حج په وخت کې یې دا دوه دوه منځونه په یو وخت کې کړي دي، د ماسپخین او د مازدیګر مونځ یې ماسپخین کړی دواړه مخکې کړي دي، د ماښام او د ماسخوتن یې هغه ماسخوتن کړی دی دواړه. نو چونکې دا د هغه عمل دی اگر پا دی آیات خپوی دو رداتی نمستثنہ رداتی نجودہ دی باس منگ دا نورو نیو قائلو چی اصلی دی دقا دی تر دقا پوری دی و غدیم جمع بین صلاتین کی داوی قرآن پورا ٹوکی کئی دا دی آیات سمت لبد چی کتابا موقوتا چی دا فرس چوی دی پا وق وق باندی او تا چی لگون تی دقا دی تر کلپتر نزینو جمع بین صلاتین یا اکر دا کم دین دی دا نه په سفر کښتا بغیر د حج د ایامنا نه په حضر کښتا. کوم حدیث چې ترمذی راغلی دی هغه څه مطلب دی؟ محدثین وی صحابه کرام کیا خو جمع صورتن دا که فرض کا باران بو تکلیف بو نو نبی علیہ السلام به یو منځو لږ رستو کو بل بے لگ مخ کی کنو داسې شکل بے جوړ شي چې لکه جمع وکړه ماسپخین هغه بے لکوټې رستو کو مازدیګر هغه بے مخ کی کو یا د ماښام هغه بے رستو کو ماسپوتن هغه بے لگ مخ کی کو داسې شو لکه چې جمع کړي هغه جمع نو حقیقتن هغې ته جمع سوری ویلی شي هغه پخپل راغلی حدیثو کې ښکارا خدا نشته دا خدا قرآن مطلب دی ها حدیث کئی بل فرض نہ قرآن پہ مقابلہ کے متروک دی بیا گا نہ خدا آگے تعویل کے دیش قرآن کے تعویل نے شکے ولا تہنوا فی ابتغاء القوم سستی میں کہے پتہ لگ ددی قوم کی ددی پتلاش کے گرز ہے گرز ہے پری دے مغور ان تکونو تعلمون کجرتا است درد رسی فینم یعلمون دیتم درد رسی کما تعلمون سنگ جتا است درد رسی پدی کے ہستا سو یو بل سر مشابہت شتا لیکن وترجون من اللہ ما لا یرجون تاسو دا اللہ نے یقین ساتے داغے مرتبو داغے ثواب نوچی دیئے نشی ساتلے تاسو اعمال اللہ سر پڑیر سبان دی بدل لی ادا غیر خکار سدین بس دا شیطان دا پار دینو وکان اللہ علیما حکیما یقنا اللہ قوة ذات تے و حکمت والا اتم حکم راغ اتم حکم دے اجرا دا قانون پس دا فتح البلادنا جہاد نوشو جنگ نوشو ملکنا فتح شو نظر پکے دا اللہ قانون جاری کے دا اللہ قانون دا قرآن سنت قانون پکے جاری کے بولے چ ملک دا اللہ رحمت راشی چاہ خلق دا انوئی چیرب مونگ سر دیاتے ہو شو مونگ سر ظلم ہو شو حضر مونگ اٹولا کاتا بدل شو نا چی شکر ادا کی جی شکر دی چی اللہ داس قانون راوستو چی زمونگ عرص و سر برکتی شو نظر بگی دا اللہ دا قرآن قانون جاری کیا اجرا دا قانون پس دا فتح البلاد میں او دی سر یہ واقعہ تا اشارہ کی دا دی دا پارا چی قانون با پیس طریقی باند نشی واپس کے دے خلق دا خواہشات دا وجنا اِنَّا انزلنا الیک الکتاب بالحق یقینا مونگ نازل کتا تا دا قرآن چپ دی کی حق دے دا حق کتاب دے حق دی سر دے او دے دا حق سر دے حق دا دین جدا نہ دے او دے دا حق نہ جدا نہ دے بالحق تلبس دا پار رہا دے ولی یعنی کہ سوک حق گوری نو قرآن کے دے دا مطلب اگر بڑیر جاہل انسان چی لکلی لیبلی لگولی چی حق کی تلاش حق کی تلاش قرآن لن راضی نہ کوئی پاگل لے ہاں دے چی قرآن لن راضی نو حق کم دے گوری آگا سے خلق شتے دنیا کی جی حق پا تلاش کی گردی کل عجزانو تمیلو شوئے نو دے خواہ اور اللہوی الیک الکتاب بالحق یخلقو کا حق گورے نو قرآن کے دے لتحکما بین الناس چی فیصلو کی دخل قفمینز کی بما اراک اللہ گورا دلتا کی خبر بدل اکرا دلتا بما انزلو نوی چی انزلنا الیکا لتحکما بین الناس بما انزل اللہ نا بما اراک اللہ یہ ہوئی بولی فیصلہ وکل پا قرآن کی گی کلو پا حدیث کی گی کلو پا اجتحاد دا مجتحد سر کی گی دا خو اللہ فراخی اکلا کنا خو نو بما اراک ہے وہ کہ اللہ تا تا سخود لی دی پا دی قرآن کی چنور خلق پی دم رن پوئی گی باریکات کی دقائق دی اللہ تا تا خود لی دی نو دا عام شخا مونگ تا احسان اکلا چی دا فیصلی دا پارا قرآن مشتا نو سنت مشتا نو دا فقہاو اجماع مشتا قیاس مشتا اراک ہے ذکر ہوئی قرآن ثابتی او دی لری کی قرآن بار بار ہوئی چنا فردو الاللہ والرسول فردو الاللہ والرسول ولو ردوه الى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ہر دے استنباط سے ہر دے کے ولا تكن للخائنين خصيما مکی گا خیانت گرو طرفداری کو ان کے کیا نہ خیانت شوی داغی طرفداری مکوا لقد عام خلق چدا عادت سے دا عادت سے کنا دی اکثر دا غلمر گری قرآن دا سے خبری کوئی چی تب وہ جو بس وس نازل شوی دے ولی دیر درنا غلا بوشی کل خوننی ویشی کل اونی ویشی وی بویت لو آم بویت لو جیل تا اس بو سرو گوری الروز شپے املا نہیں کری بیا واپس راشی خلق وی ایخوا غجرا غلی دی ولی مرگری دیر دی کنم دا خودی مرگری دی دی چاہ دا پار دا کارو نکی خوا تول خلق دا غلو مرگر دی اور قرآن ہوئی چھے وَلَا تَكُلْ لِلْخَائِنِينَ خَسْوِيمًا تب دا خائنین و طرف داری بالکل نکے خوا خسوئیمان او پسرین ہوئی دے کہ رت شپاری وکیلانو باندے وکیل خلق سلنی سی چھے قاتل خلاص کی وکیل دے دا پاری دا دا قاتل مرگرے دے وکیل کو صرف دا جواب دا پاری دا بحث دا پاری چھے صحیح خبر ہوشی دی وکیل دا دے دا پاری نیسی چھے قاتل بچ کی قتل اکڑے دے جرم اکڑے دے چھے پانسین نشی سزا والاور نکڑے شی دا وکیل چھے دا پیسے اخلی دا وی حرام دی دا خسویما کے راضی کا نخواہ واقعہ دا سے نبی علیہ السلام کو وقت کے چھے منافقان لگی دلیو نغلے کڑی وان دے اوبل مسلمان نا او بیا پوشیو چیرا خبرہ وقت کارشوا نا غمالی ہے چکل وڑو دشپی یو یہودیو اگر کرے کی خود و تیوی چی دا مونگ بای نا وقت شو تو اس دا سامان کی دا زان سر مونگ بسار وقتی راش دا باوسو اس مونگ دا نشو اڑے نا وقت شرابان نا غصا خبرو دولو گو ریوی ہو صبح کی توری وصلی وی اگر کی خودے چی سار رپورٹش نبی علیہ السلام تنو منافقانو جرگا اکڑا وی صبح توائیو یو با تداوائیو چی گورا دا خو کارا خبر دا دا دی بورے نا اڑ دوڑی دلی دی نو کم زیتا تلی دی دی یہودی کور تا نو خواہ کڑی نا کندا خو کارا خبر بلوی که خام خواہی نو سو گندو نبکو چی مونگ لانا دا کڑی پا یہودی باندی بیر آڑو کنا زید بنو یاسمین نو میو اخاج دی پکر آگیر کم بس چی اگی سنگا پیسل راولا را پورٹشو منافقان را لیو دیر خلقو اثرا اسب کی مسلمانان نم داغی مرگر کیا کولا اگی وچ غلامو نہ دکڑے او ای دخکارا بیل گرا او تے یہودی کر نبی علیہ السلام حکم کو چ یہودی را ولے چ لست نفری کو ادی کہ ایتن نازل شو یہودی نے گناہگار دا منافقان گناہگار دے ابن عبیرق و توید آغا زامنو خواہ اغید آغلا کرے وہاں دا واقعہ دا غید پار را لکھا مکی گا دا خیانت گرو طرف دا واستغفر اللہ او استغفار کوا بخن وارد اللہ نا ولی گناہ تینا شیو نا دا خو یو تعبد شید ان واستغفر اللہ پس مقام کی را رہے پس تعجب پا مقام کی ولی دا دیر ناشنا خبرو چی نبی علیہ السلام حکمو کو چی دا زیدنا لاس پری کو اڑے اڑے ادی کے آیت نازل شو چیز گناہگار نہ دے تو پیغمبر یا استغفر اللہ یا خدا داس چل شو گور و تمنگ ہوئی چ دے گناہگار دے استغفر اللہ دار تعجب استغفار دے ہا دا وسم دا سکی کی جو سڑی تے خبر ناشنا معلوم اسی کنا خلق پیو باندے آواز کی اوگل پکے راوزی ہر سوک نوئی وی استغفر اللہ جی بکارو شو دا استغفار دے تعجب استغفار دے ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ بخشش کون کے مہربان ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم دے تفسیر کو دے خائنین خصویما سنگ طرف داری دا سے تو جگڑی او خبری مکوا دا طرف داری کسان یختانون انفسهم چگر زولی دی خپل زانون خیانتگر یختانون انفسهم سمانا یختانون لازمی دی نوی مانا بیدا سکو چی گرزولی دی اقبل زانونا فخیانت کے گرزولی دی داغی طرف داری مکوا بے شک اللہ محبت نکی داغ چاس کرا چی خیانت کردے اسیمن او گنانگار دے امی خیانت کردے غلے کردے دا او موسوی دا ماند کردے قسمو نکی یستخفونا من الناس زان پٹی دا خلقنا چی منگا غلاغر کارنش معزز خلق یو او خلق بوئی چی گور غلے اکڑا چی منگا خلقو تغلاغر کارنش ولا یستخفونا من اللہ او دا اللہ نزان نپٹی نیشی پٹو لکن خلقنا وزان پٹکی دا اللہ نزان نشی پٹو لکن دے مانا دا یستخفون پا مانا دا یستحیون سر جی اگورا دا خلقنا شرمی گی دا خلقنا حیاء کی ولا یستخفونا من اللہ دا اللہ نا نشرمی گی دا اللہ نا حیاء نکی وہو معاہم او اللہ دا دی سرو کنا اخوار چا سر دے دا علم پا لحاظ سر معیت دل تک دا نصرت ندخا معیت علمی دے اللہ دا دی سرو اذ یبیتونا کلچ دی جرگ کولا مالا ارضا من القول پاگا خبر باندے چلا پہ نو رزان سو گندو نبکو بل باندے بغلار آلو دے باندے اللہ نہیں رضا کرنا وکان اللہ از ما یعملون محیطان یقنان اللہ استاذ بطول کارون باندے محیط تین ہا انتم دا زجر دے مومنان تا کیا مومنان تاسو ولی دے دی مرگر کیا کولا تاسو ہے چی بس دی سپین سپین اغسطی دیو مشران دیو سرمایہ دار دینو بس دی برشتینی دا دی اغلا تساجت تے دا خوگے سر اغلا کئی دی دا ہوئی کنا اللہ رب العزت وی نوی دا غلط ناکار خوی دا پیو سڑی کے ومال پورے ندا ہا انتم دا تاسو چے وکیلانو ہا اولائے دا کسان جادلتم عنہم تاسو خنن خبری کوئے دا دی دا طرفنا پی الحیات الدنیا پا دی جن دا دنیا کے ہمیں یو جادل اللہ عنہم یوم القیامت سوک دے چی خبری بو کی اللہ سرا دا دی دا طرف نبا سوک وکیل شی بیا پر دا قیامت باندے ال تخوی صاحب کتاب کی گا نا دل تخوی صاحب طرف داری ہو کے ہمیں یکون علیم وکیلہ یا سوک وشی دا دی دا پار زموار دا وست دین رست طول زواجر دی خوا چی دی منافقان سور کارو نا اکڑل یو غلطی خو نه ده که نه لوی گناه هم پکې وموکه وړوکې گناه هم پکې وکولې غلې هم کړې ده کبیره دی بیا یې د قسمونه هم کړي دي دا بیا یې پکې په بل باندې هم دعوه کړې ده چې دا ده کړي دي که نه ومن یعمل سوءا هغه چا چې عمل وکړو د یو لوی گناه لکه غلې وکړه او یظلم نفسه یې ظلم وکړو په خپل ځان باندې وړوکې گناه سوگند کو سم یستغفر اللہ و بیا بخن غواری دا اللہ نا اللہ وی معاف بیکم بس اجد اللہ غفور الرحیم امم اللہ لر بخشش کو ان کے مہربان اللہ ترغیبات ذکر کی چیئے بندہ گناہ کی گی تس پیغمبر نے خبور چی گناہ دا نوشن و توبہ و باسا او زمان معافی غوارا بس دبا تبخنو کوانا داغا حدیث دا مطلب ہا چڑیر مشکل دے ذکر دیر علماء بیانی امنا ابو حریرہ حدیث رضی اللہ عنہ چل اللہ رب العزت ویلیو چی خلقو کتاسو گناہونا نکوئے زبا دا سے خلق پیدا کم چیغی با گناہونا کئی ازمانا بخنا غوار زبا تا بخنا کو داغی مطلب دا ندے دے مطلب دے چی خلقو تاسو ولی زمانا بخنا نغوارے گور زیادہ بیا بیا ویما حدیث کرا دی چی دی اسمان دا دنیا ترا کس چی رانیز دی اووی چی سوک نشتا چی زمان بخنو گواری مغفرت چی زوات بخنو کم نشتا نشتا دا حدیث دا مطلبو چی خلقو کتاو زمان بخنو گواری نزو بدا سے خلق پیدا کم چی غیب زمان بخنو گواری استغفار او استغفار خواہ سوک کئی چی گناہ تی نشوی کن حدیث دیر مشکلو خواہ عرضو کی مطلب نو پویدنو خلق گمراہ کا ہوئی بیا گناہونه کو کنه ها بعضی حدیث ذکر نبی علیہ السلام ویلو چې کلم الناس علی قدر عقولهم خلق سراغه خبرې کو چې داغی د عقل او د دایره استعداد نه لاندې لاندې کنه داغی د عقل نه بارغه خبرې مکو سره دیو تا گران حدیث وش او یمنګ په سنت باندې عمل کو کنه ومن یکسب اسمن هغه چا چې کسب کو یو گناہ کسب زکو چې باز خلق دی گناہ ته کاروبار وای ها خبره دا سو گندونه چې خلق کی دے کاروبار کرن دا دا پر دې مال چې دی خورین دے او کاروبار جوړ کړي هغه چا چې کسب کو یو گناہ فینما یکسبو ولا یقینا د دې بوج باز د په نفس باندې وی ولی ډیرو خلقو به گناہونه کولو او بیا به وی چې مونږ څه چلو کو دا زمونږ کار دی دا چې مشرانو داسې کړي دي نو خود به مونږ داسې کوو نو هغې مونږ ته سمه لار نه ده خولې نو که مونږ ته یې سمه لار خولې وې مونږ یې په مانځه او داسو اخته کړی و راوړلې وې مونږ یې په قرآن مونږ ته یې دین خولې وې نو مونږ به نه وکړي دا مونږ چې څه کوو نو وي دا به د هغې نه تپوس کېږي زمونږ نه نه کېږي او څنګه یې ځان خلاص کړه په اسانه باندې دا وی رد دی پاگا چا باندی چی گناہ تکے ہو احلی کی ہے ببل پسی چی داغی کری دی نو پیننما ایک سبو علی نفسی ہی کرا مورا پلار گناہ گا رہی کلا مشران استازان گناہ گا رہی ویدہ داغی گناہ دی نو وکان اللہ علی من حکیما یقینن اللہ پورا علم و حکمت والا دی ومن یک سب خطویتن اغشا چوکو یو عمل وڑوکے او اسمن یا لوئی ثم يرمي به بريئا بيولي پاغي باندي پاک سړي زيد بن ياسمين يادي نه غاجس په یو تنو يهودي هغه یو قصه حق مشوا نه نور ډیر دي داسې دنیا کې چې ته وسړي تا وې چیرې دا فزامري ولي کې دا سنت په صدرې دواګاني کې دا ولي وي دا لاني صاحب یې کړیو کنه پلانی مولی سے کڑیو کنا ہاں غوث گناہ گا رہے تو داغن خبر ہے اب اچھا تپاک سڑے ہوگا بدا نہیں کڑی ہو اسی داغن ام اخلی نو بیدت پخپلہ کے ہو گناہ گا رہے اگی چی آو دا زمان لالا جی سے پکڑے ہو بابا جی سے پکڑے ہو او دا کڑوے قائی سے پکڑے ہو دا لیلی علماء بیادی گورا بیدت پخپلہ کے ہو گناہ گا رہے اگی یرمی بیہی بریئن فقد احتمل بهتانا و اسما مبینا یقینا دی سڑی دی دی موارو گردی دی دی دیر لوی دروغو او دی گناہ کارا غال ازان لدرانا کرخا فقد احتمل سمانا دا دا فقد احتمل با صورت احزاب کی پکار رازی خا چلتا اللہ ما پل امانت اسمانونو تا زمکو تا غرونو تا پیش کو فا ابین ان یحملنها اگی وی چی اللہ مونگا غالا ندرنو زاندا بالکل چی تصوی نابکو وحملہ الانسان او لشتینک چی پی راگے کنا دبا کہ اگا سوکڑو فقد احتمل کی راگے خا راگے حمل ندا ماناوا ذکر مفسرین تفسیر کی پخیانت سرا مدارکو خازن دا بہتر ماناوا ندگور دا پزان باندر دیر لے بہتانا و بوجوا چو تسلی ذکر کی پیغمبر لہا ولولا فضل الله عليك ورحمته کچرنه فضل الله پتا باندې چې قران نازلېږي او رحمت الله پتا باندې چې تاسو سره خپل سنت دي حدیث دي کدا نه وکنه لهم وګور دلته وی جواب ور سره دي لا ازلوکا تبې خطا کړې په فیصله کې دا هوچی وحیرانه جبريل امین راغ هغه الوی چه یهودی نه دی گناهګار در دی ابن عبیرق دامن دا کار کرده سب بشر مشر نمونه اونو دا بشر دی دا کار کرده غلی کرده اب یا تقدیر دلی دی دا خوچ پتاو لگی دا ورن نبی علیہ السلام با دا یهودی نلاس پری کرده کرده لازلو کا تب خطا کرده ابن جوزی و سردار و باسی زاد المسیر کی دا لهمت طائبة منهم قصر ويودلية منافقان ان يضلوك چه خطا کی تالرا پا فیصلہ کی یو دا مانا تا خو عام مانا دا عرصو کی کئی چه دیر فکر و تنه کئی کنا چه چا دیر فکر کڑی دا ناغی وی یو منافقانو یو مشورہ کڑی وان وی مونگ با قسمو نوکو نو دے با لاس پری کی دا یهودینا نو مونگ با بیاوی چه اگو راتا اگو را دا زان تا پیغمبر وی دا بی گناہ سلی نا لاس پری کن بس بدنام بشی نا دا کارے کا یذلو کا دامانا چدی اعلان کی استا پا حق کی چدے گمراہ دے زکا چدے بی گناہ سلی نے لاس پرے کن ان یذلو کا یعنی یحکمو کا یحکمو علیکا بالضلالتی دی تابانی دا ضلالت آواز کی دا خوچ اللہ بچ کرے خوا وما یذلون اللہ انفسهم اور نشی گمراہ کولے مگر خپل ځاننا او ما یذرونک من شین نقصان نشی رسول تاستا زرم وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت دے فضل اللہ رحمت مانا او کہا اللہ نازل کرے تا باندې قرآن او سنت و علمک تعلیم در کرے تا تا ما لم تکن تعلم دا اغی پٹی خبری چتن پوی دے پاغی باندی ابن عباس سے بوئی دادی واقعات اشارہ دا چلی اغلا کی گنانگار سوک دے نو علم کما لم تکن تعلم تو خنوی خبرتا ہو یہودی گنانگار ہو واللہ تعلوی چی دے ندی گنانگار بلکہ دا منافقان گنانگار دی نو تعلیم در کرتا تو دا خبری چی تو پی نپوئی دے وکان فضل اللہ علیک عظیما او یقنن فضل اللہ پتابان دیر لوئی دے علم کما لم تکن تعلم کے بریلیاں بیا لطمت والی جی وہی یہ گو رہتا علم کما لم تکن تعلم اگا سیدہ تقولی چھتا پی نپوئی دے او دلیل پیش کی چرتا یو حدیث منت دے چھ نبی علیہ السلام وہی چھے زب معراج تتلیم نبس اللہ رب العزت زما پر سین اللہ اس کے خود نے پتہ جل علی کل شے ہر شے ما تو معلوم شے ہر شے یہ گورا کل شے نہیں ہے ندی گیلی تدی جوابو ندی یو دا دے چی بس ہر سے و تاو خونو بیا دی نور سورت نازل دو تسا جتو دی نرس سورت نور نازل شوے دے او اگے کے واقعہ دا دے افق نبی علیہ السلام نو خبر فائشہ باندے چکم الزام لگے دلے ہوکا نا نبی علیہ السلام پریشان ہو کنا نو علم کما لم تکن سنگو چی عرصی و تقولو چی داغا پتا و تنو آغا رسو نازل شوید دینا خوا دوی مدادا چی اغا حدیث چی دیو تا حدیث ہوئی بی حقیوی لی چی دا ضعیف دے کم زور دے نور چی سمر محدثین دے اغا ٹولوی دا حدیث دے دا خو چی دا زان نجور کردے چی فتا جلل لی کل شئین یا دا کلو شین ندا مطلب دے چار سو ترانا شو دا حدیث اوپر ادھے پار چ نبی علیہ السلام پار سے باندھ پوئے گی ابن عباس سے مانا کی ما لم تکن تعلم اے من الشریعت تا تے اگا ہو چت نہ پوئے دی چا شریعت تے او دلیل سورۃ الضحا آیت تے کنا ہا وا وجدک ضالن فهدا تو اللہ منتوی چی غافل اوی تا تسنو معلوم نتا تے ہدایتو کو ظالن اے غافلن مانا کی سورت یوسف کی ندی ویلی وین کنت من قبلی لمن الغافلین دا مانا رکو وکان فضل اللہ علیک عظیما یقینا فضل اللہ پتابان دیر لوی لا خیر فی کثیر من نجواهم زجر دے منافقان اللہ او من ایک رچ بیا بسوک جرگی نکی باز ختم دیو بیا چری جرگی نکی خواہ نشت دی حس خیر پاگڑی رو جرگو دا منافقانو کی دل آخیر مطلب سدے لا اجوزو جرگی بند شو بس تابیر دی پل آخیر سرکنے دگا چی فیدہ پا کینو آکار جائزی و چنینو آگا ناجائزی کا نفع نشتے اس پیدا پڑے رو جرگو دا منافقانو کے اللہ من امر بصدقت مگر هغه څوک چې جرګه کوي د دې دپاره چې خپلو ملګرو سره سه امداد وکړي. الا من الا نجوا من ها جرګه د هغه چا چې هغې د دې دپاره کوي چې امر وکړي په صدقې سره. دا فائدہ د مسلمان تا بے صدقتن جسمانی فائدہ دا او معروفن یا جرگہ دا دید پا رکی چی چاہتا دا دین خیر ارسی چاہتا مسئلہ ارسی امر بالمعروف کی دام فائدہ دا خو روحانی فائدہ دا دا دو فائدی دی یو جسمانی او بل روحانی او اصلاحن بین الناس یا که فائدہ نشی رسولن دا خلقنا ضرر لری کی ضرر لری کول دا ټول نه غټه فائدہ ده. اسلام کی دا خلق بمین کے دے دا پارا مشورہ کی دا دو تن روغ او صلح او کی دشمنی تے نہ لری کی با جرگہ با دے دا پار کی گی انور سو دا پار نہ. ومن یفعل ذالک ابتغاء مرضات اللہ اگر سوک چی دا کار کی خو خالص دا طلب دا رضا دا اللہ دا پارا فسوف نوتی اجر عظیما زردا چی ور بکم دی تاجر ډیر لوی طلب در زے زکوی چنن خلق جرگی کئی کنا اوی خدا اللہ رضا مطلب نہیں ولی روغ وی کو صلح کو روغ کو صلح کو سنگ روغ او صلح کئی دیت تنا ناخلی او سزا ولا نور کے بلکہ داغی طرف داری کے او روغ کے نن دارو غی دی خواب چی دا چا تاوان شوی دا چا نقصان شوی اگر دی خیر دی وی وی ماف کا بس خیر دی دا استاد پارا دیر لوی خیر دی اللہ بدل اجر در کی کنا الک اگر ظالم چی تا دارو غو کی خواب نور ظلم کی بخل قبان دی نیو دارو غی دی که خیر تیام ارضات اللہ نشتا دیو جن دا اگر خلق کی چی دا دنیا جوارگر دا دنیا اجرتی قاتل نن رو غی اگر سرے کی خواب استادان صرف د دوا د پار راولی دی لاړو تلنی دی پکار دا خو بیزتی دا د علماء او خا عالم تبا لوی چی تبراشی او پا آیاتونو بولولی او سو مسلی با اوکی او دغه با کئی وی روغ چا جوڑا کلی دا روغ وی دا مردان خانپور خانپور سوک دے یا خدای تور با چی دا ملک جوارگر او بیلمازا اگر نن روغی کی ندی کے ابتغاء مرضات اللہ شتے اللہ وی چی در زاد اللہ دا پارے کل فساو پا نوتی در دچ وربکم دا تاجر دیر لوئی دا اس رد دی پاگا باطل پرستو باندے ترتیب سرا اول اگر خلق چی دا سنت خلاف کی بیار پس اگر چی توحید خلاف کی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى اگر سو کو چی مخالفت کی دا پیغمبر شخص توی چودو تا فیشقق منہ اگر سورة البقرہ کی چراغ لیو کنا لما یشقق گٹو چوی نوبت نراو دی ایزکوی لی چی پیغمبر یو سکڑی دے بل سکی دے و سر پا مقابلہ کی چلی گی شق خلاف کی دا پیغمبر پس دا غی چی خوازح شوی دے دا تا سنت لار دا سنت و تا خوازح شوی دا او بیام خلاف کئی دا مخالف دا سنت شا وید تبی غیر سبیل المؤمنین دے و سر ولی ہوئی بی منگا سپی جنو چی دا پیغمبر خلاف سوب کئی نا علامہ و سر ذکر کرخا علامہ دا دا چی دے بتابی داری کئی خو بغیر دلاری دا صحابہ کرامونا پیغمبر دا تابدار علامہ دادا چتبا تابداری دا صحابہ کرام دا عمل دا کتو دا پیغمبر عمل داغی نا پی جندیش دارک نا دارک نسل پی جندیش صحابوں نا با دا پیغمبر عمل معلوم ہے خا داوی علامہ ذکر کرا نولیه ما تولا و نسلیه جہنم دا زجر دے اللہ وی منگا اڑو دل را کم پلچ اوڑیم نولیه ما تولا دیکھو بدت تاوڑی تو قرآن و سنت خلاف کی اللہ وی زی امو لدی کور کو مکن کل انو مد دہا اولائے وہا او داخل وکم دلنا جہنم تا و سات مسویرا دیر بد زید اتلو دیں دا آیت چې وی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سڑی تپوس کو چې د شریعت دلائل سو دی بیا چې سلور دینو قرآن دے سنت دے اجماع دا قیاس وی د اجماع دلیل شته تا سرا نفستم له وی غوتنا مهلت غوختو دری روزی هغه دری روزی کې هغه قرآن دری سوه ځله وکوتو ختم نه یادی قتل ځان لشی دی د ائمه ډیر تیز نظرو قتل دی ته وی چې فکر او سوچ فکر او سوچ افلا تدبرون القرآن نی پدری مرض باندھ بیا چا سڑے راگ نو چی آو ڈیرو کڑی دم خوا ایت میو من تو سورت نساء 115 چل آوی ویت تبی غیر سبیل المؤمنین اغا سوک چی تابی داری کی خو بغیر دلال دا مومنان ناو مومنان نمرد صحابے کرام دی واللاوی نولیه ما تولا ونسلیه جہنم دے بس جہنم تپوزم نو نجمع دلیل شکنا تدی خلاف چسوکین اللہ انوی چدی بے جہنم تداخل کم او دا دی خلاف او دا سنت خلاف یا یو شان فرخا یشاقق الرسول او یتب غیر سبیل المؤمنین دا یو شان تکرن فرخا وری او دا صحابہ تفرد دے یو تن یو کار کرد دے اگر خبر ندا کئی کوا کنی مکوا اس لازم خبر ندا و المؤمنین یا جمع راوڑی دا بچے اجماع دا صحابہ پہ یو عمل شوی کنا ناغا بواجیبی اب دا سی لکا آیت او نس قطعی دے بشانتے بے لکا حضرت عمر چی خلق را جمع کا صحابہ ٹول پشل رکاتو تراؤو باندے نو پا دے باندے اجماع دا صحابہ کرامو شوا اس چی او سڑیوی چی زنمنم دا عمر عمل ندا بے حکم کنا چی نولیه ما تولا و نسلیه جہنم اللہ ویزا چی کم پا لزے ار پا لجزے خستا سزا با جہنم اخو یواز عمر نو چی تو ایز عمر نو نم اخو طول صحابہ کرام چی اگی اجماع شویو پا دی باندے ویتا بے غیر سبیل المؤمنین و سات مسوی را دیر بد زید رات لو دیں دا دویم زجر پا توحید باندھ گیا سنت خلاف و توحید خلاف ان اللہ لا یغفر ان یشرک به بے شک اللہ بخل نہ کی ددی خبر چہ سر شرک کڑی شی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء بخل کی یغ چاہتا ناری گنا چ کم دون ذلک چ کم د شرک ندی اغا چاله چ خیشی اغا چا چ شرک کو د اللہ سران گمراہ شو پ گمراہ لری سران دا دویم ذل راوی کورا اول ذل کیویلی فقد ابترا اسم نازویما چاچی شرکو که دا اللہ سرنو دروغی جوڑ کر پا اللہ بان ذکا غد دا علماء دا یهود خبروا او عالم چی او کار کینو سوال جوڑی کنا ولی لکا دا کار کئی دلیل ولو گوری کنا وی قرآن کی ندی راغلی چو کانو من قبل استفتحونا قرآن کی نگر آگلی وکان ابوہما صالحا دیکھو جوڑول کئی کنا نوالتے ذکوی چی فقد ابترا اسم نازویما او داد امیانو ذکر دے امیان خو بس روانی چاو تصویلی نو آگئی فقد ضل ضلالا بعیدا چاچی شرکو کو دا اللہ سرانو گمراہ شو پا گمراہ لریم وز دا شرک یو قسم خیخا چی شرک ستا ہوئی شرک ہوئی سلور قسم دے اعتقادی کلپ دعا کی کلپ عبادت کی کلپ تصرف کی کلپ علم کی خدیر مشہور شرک چیز وقت آگے نہ خالی نہ دے نو آگا شرک پھر دعا دے آوازنا یا فلان یا غوث دا شرک پہ دنیا کے ڈیر دے خا او دے ذکر ذکر کو چی حضرت شیخ ویلیو چی دے سر ڈیر شرکیات تھی دا خطش آواز نہ دے چی چاہتا دے اوکا چی یا غوث نیو دے پہ دعا کے شرک کو لہو دعوت الحق دا آواز اللہ تا پکار و تا بل چاہتا ہوکم بل دار چستا یقین دے چلے زما آواز اوری او زما پا حال باندے خبر دے کنا مشیر فی العلم پا کیوں مرارے او زکا دے آوازو کو چی زما کار کولی شی کولی شی کنا نچی کولی شی نو شرک پی تصرف پا کرارے دا خو یو شرک ندے پی یو گولے دے سورا ان يدعون من دونه الا اناسا دا مشرکان کی آوازوں نہ کی دیکھلو آلیہ ہوتا بغیر دلانا ندی بل چاہتا آواز نہ کی مگر زنانا ہوتا حسر کر یوخا الا اناسا زنانا ہوتا آواز کی ندی سو مطلب ہے نگور حضرت قتادہ وی الا مواتا مڑوتا آواز نہ کی او مڑوتا اناس ویلش اگر دا مانا ندی مڑو تے ولی اناس وی وی زکے وی چی کم کار دا مونساتو سرکی گی نو اگر دی سرکی کن ولی مونس چی ناوی کے دا خیستا سرے وشنے و کسما کسم جوڑی ولو آخر کناری مناری پلقا پلقا جوڑ کی کنا ناوی قی ہے کنا سچی لڑشی نو قبر سرے دا سے چل کرنے دے یرا قبر ناوی کرنے دا سے شالو نے پی چولی دی ادا سے کناری ہے پھر وڑولی دی دیتے نا ناوی جوڑا کرے دا زکے خو عرس کی عرس وعدت ہوئی کنا خا عرس وعدت ہوئی نبی علیہ السلام زکر صحابی طویلی ہو کنا وی دا رنگ در باند اخکاری وی انا عروس ہونا وعدمی کرے کنا ندی ار کال چی دے ندی بابا عرس کی بابا لواد کی خو پتے پو نشو سب بچی مچی اوشو کنا سیخ لواد کرے وی دا زکوا تا اناس ہوئی چی دی تینا زنانا جوڑی کری دی نو ناولیاء سر دا ظلم کرے خوا دی پتا با قیامت کیوں لگی کنا خوا دیم دا دی وجن اناسا حضرت عائشوی رضی اللہ تعالی عنہ چی اوسانا اوسان درگاونا بوتان اغت نمراد دی اناسا نیے وسر زکوی چی دی وسر مشابہت شتے کنا نسبت و سرشتہ دے عاجزی پا آغی کیم دا عاجزی پا دی کیم دا او وہو فی الخصام غیر مبین اغام خبری نشی کولے افدیم نشی کولے پا دی کی و سر تشبیح ورکلخا الا اناسا دا تینا مراد دی او دا خدا مانا پا دی وقت کڑی رخ کارا دا دکا خلق طول پا دی پرات دی نخا کوس ور پسی بل حسر کی نا مشکل لے یو مانا داؤں کی حضرت ضحاک چی اناسا نیزک ہوئی چی مشرکانو دا ملائکو عبادت کاؤں او دا دی پا خیال کی ملائک نا زنان دی دا دی پا زعام کی ورحا نور ملائکو زنان ندی نا غوی زکی وطا اناسا نوئی چا داوی لی چی ندی خل بطان لنمون دا زنانو یخیو چی لاتا و مناتا و عزان پاگی کی لگ تحقیق دے اگر دا دے چی صرف یو عزا پا کی مونس دے لات خو مونس ندے دی کہ خدا تی دا نفس کلی میں ندے دا لت تا یا لت تو ندے او خلط کولش اغیب دا سڑے دیر نیک سڑے و دبا ستوان و غڑی و کول و حاجان لبے اور کول ندو تا لات ویلشی پا شت سر چی لات تو ندا خو اسم فائل دے دی کہ تانی سدی ہاں کا عزا ہے نو ٹھیک داغا مونس دے کنا دا بدلی طریقے سر صحیح کی و ان یدعون الا شیطانا مریدا او دی آواز نہ کی مگر شیطان سرکشتا وګور مخ کی حسر کو چ الا اناسا دل تے وچ الا شیطانا مریدا نزوان حسر سنگ صحیح کی ہویو بس صحیح کی گنو و یہ مخ کی حقیقت و ظاہر کی دے او دے پا حقیقت کی دے یعنی خلق کی آوازوں نہ کی پو ظاہر کے نہ دگی تے کی موات ہوتا ہو درگاہ ہوتا ہو ملائک ہوتا زہر کے خودی دق آواز کی وہ حقیقت کی دا ندی حقیقت کے شیطان دے دا عرص ہوتا شیطان خیز تکلی دی کدا مڑی دی کدا جوان دی دی کدا بھوتان دی کدا عرص چی دی دا وقت دوی لی دی چی زد ولی ما زد جبریلی ما پورا دیرو خلق ہوتا جبریل پا شکل کر آگلے شیطان پا خوب کی او تیویلی چیز جبریلم اگا بیا چی پاسی دن دمرا خوش آلو پی ما خو جبریل پا خوب کی ولی دو ہو ادا سی نورو کلو بیا تا دزان اٹیر لی ولی جوڑ کو دے با دمرا خوش آلو اللہوی شیطان دے دی آواز نکی بل چاہتا مگر اگا شیطان تا مریدن چی اگا دیر سرکش دے حدی مشرکان تو دا بوتنا آواز رات باقاعدہ اب دا آواز کا لعنہ اللہ دیکھو اللہ پلعنت کرے دے نہ جو سوک دت آواز کی نا غیم پلعنت کرے دے کنا چلا نتی تواز کی نا پپل لعنتی کنا ہاں وقالا او دے شیطان ویلیو کل چل را پسکو رویش آو دریر پخی وعدی کریو خواہ چلا و توی کسی دا جنتنا ندیو سو خبر کریو اللہ سرا لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا چیزا بخام خواہ ضرور بی ضرور نسم ستا پا بندیانو کی برخا مقرر شوی ستا بندیانو کی بڑیری چیغا بزما عبادت کی زما پا نمبی کاٹولا برخا دا کنا دیر غٹا برخا دا خواہ اگر سرحد کے بلوچستان کی نشتا کنا دا سند او پنجاب خلاغ دی دا خواغا بی مقابلی پاس دے کدل چودریت کنا بلا مقابلہ و پاس چی خواہ دا خطول دا غبرخا دا دکا غیب السن پی جنی پیر پی جنی زیارت پی جنی بس دا غیب دا خدای دے او دا عبادت تے منز او دا سنشتا اگر غیب پا دی دول سمیشتو کز روجی میاش نپی جنی یہ منگ تا خوبتا نشتا دے چی روجبا کی کما دا او خوجبا کی کما دا بس اگی زانی پا دی اخلاص کرے بس پیران دی اموریدان دی زیارتو ندی درگاو ندی دقا دا غیب دی مفروضاً دیر غٹا براہا دی سر بس چل کوما ولو ذلنم مخام خوابے گمراکوم ولستاو پی زوری سو ننا ولو منینم دی تذب ارزوگانی چوما ارزوگانی بواتا کوما چی اول سما ورکا بیر سو آب دی پکی او کنا چی لویزوان خوشالشن بس دا غصہ دا پار پورا دا کنا دیر غٹ سو آب دی پکی توبہ توبہ اب پینڈے کے شیخ دا مدرسے مختا ڈمان دے رہو شیطان کار دے چی جماعت لے رہا ولی مختا چتون و پاگی کے ڈمان و ڈولکی اور لوی لوی سارنگے بو یو ذل شیخ پاگی ردو کو ڈیر سخرا دے ناگی کہ یو مشرو لوی چیلم بو تفرو تو اغوی شیخ القرآن ویسے ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں ہم نے تو کبھی گیارہویں شریف کو نہیں چھوڑا دی ویسے کو منہ پسے لگے دل منہ یہ وہ لسما ندا قضا کرے ارے منگ تو چدا ڈیر ناکارا حلق دے ارے پدے نہ پوئے دو چدا دے سو یہ سنو یا قضا سارو ہم تے کارے ہاں تم رساخ دی پدے کے ہاں کہ ارے دی تا گناہ ہوئی کہ یہ سوے یہ وہ لسما ور نکینو داس جہنمی شو گناہگار شکا نا بولے شیطان وہ طویلی کہ گورے ثواب پدی کے دے ثواب پدرو دے تاج کے دے ذکر کوا پنز سو زلے وایا اور ثواب پدی کے دے چی تندی تا ٹکرے کی دا چی تعریف ہم بسیما ہم ادے و تخیص او جنتو نو اللہ پدی باندی در گئی خوا داوی جدا بادشاہی دا کنا خوا ولو من نینم ارزوگان با چوم دیتا چی عملتا ہم ضرورت نشتے پخل و مشران بخلا سی گئے مشران بستا و سفارش کی اللہ تا شفا آدی تا ولا امرنہم او زبا امر کوم دیتا اگا امر کولشی دا امر نمرادوی تعلیم دے وسوسا دا وسوسی با چوم فلے بدتکن آزان الانامی تباو گوری چلی با دخل و سارو غبون کٹ کئیم نبی علیہ السلام یو تن طویلو وی تا دا کم دے نراغلے وی تا دا بنو مازن وی خوا پستا پا قوم کی جدا خلق دا سیو کی کنا چکل دو خوا یا دا گڑی بزی بچے پیدا شنو دی والا غوق پا چاڑ باندی سری کی نوی ولی دا اللہ چاڑ پسا دا اگر نشت سری کولے دا ویستا اسے دے قوم کے سعادت دے دا شرک دے دین ازان بچ کے گور دا چل بے کاؤ شیطان خود دیر خوشحال شولی اگر خود سارو خبر کڑی وا کہ آزان الانعام خود دیر خوشحال پدیشی جد سارو پدیم دا سے بندیان منتو کہ اگر پیداشی نگوک والا سوری کی کل انعام اولائک کل انعام منتو خواد وګوله سوری کې تل چې ګوره دې درگاہونو کې ملنګانی کنه لوی میلو وي او چې وګوره نو غږ به سوری یا به بالای چولی دا غځی کنه چې شیطان ولا غوګونه کټ کړی دي اذان الانعام ولا امرنهم ذب امركم ديتا فليغيرن خلق الله ايدي ببدلي ده الله خلق خلق ده الله سوت لب یو دامان چې خلق مراد شکل شي ما بول شکل د ناری نور کړی دی بده ځان نه زنانه جوړی حدیث کراغلی وکړ لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء والمشبهات من النساء بالرجال اللہ لعنت کرے پاغ ناری نو باندھی چیری خپل ځان زنانس په شان تکی او پاغ زنانو چیری خپل ځان ناری نه په شان تکی لګیا دی نو خوشاله نه دی ناری نه په دین دی خوشاله چې مونږ یو له لکان پیدا کولو کله به زونډې مخ ته کی کله به هغه په دین دی خوشاله هغه به ناری نو په شان ځان جوړی نو دا دے کہ بے سر دا سکڑی چی شی رست بے یو بچڑا پریزی اٹول تا جی بے دا جو ناری نا دے کنا دا کہ سری نشتا دے اگت کنا بچڑا بے جوڑ کری او جامی بے ام دا ناری نو اگستی ناری نو سر وقت لگئی خبری بکی دیتا خلق دا اللہ ہو تغییر تبدیل اغم پا کرا دی چی حدیث کرا دی چی اللہ لعنت کردے علی الواشمات والمستوشمات چی خال لگئی بلا او یا زان لا سوکی نو اغید دی تجربه کلی نو اغید تا واشمات مستوشمات ہوئی او ویختو باسی دا خپل زان نا اللہ خسنگ پیدا کرده خیستا نو دی زان تا ادریگی نو ویختو باسی و باسی و باسی دیتا سا متصنمات ویلشی النامسات والمتنمسات سوک غاخونو تا ادریگی غاخونو والا اللہ خیستا پیدا کلی جوختو مضبوطو نو دیو تا ارو نیسی نو پکی رو نکی وی چی خیستخ کاری علی کدا خیستخ کاری چی کانڈے شی ولی دا اللہ خلق بدلے گا نا صورت بدلی شکل بدلی اسوک دا خلق نمراد دا اللہ دین اخلی خوا دا ام پا خلق کی را دی چی اللہ اسمان نوزمو کی پیدا کلو دا خپل وحدانیت دا پارا نو دیتی نا دیو لی عبادتو کن شرک سن جوڑ کن بدلی دا اللہ دین او یا خپل شکل دا لعنت لعنت ولی په حدیث کې ډیر راغی ځکه مخکې ذکر شو چې دا د شیطان خبرې مني او هغه لعنتی دی نو دیم ورسره لعنتیان شو لعن الله هغه څوک چې ونیسي شیطان لرا ولی دوست او بغیر د الله نه فقط خسر خسرا مبینا یقینا تاوانی شو په ډیر غټ تاوان سره په ښکاره تاوان یعدهم وعدی کې دی سره شیطان ویمنیهم ارزوگانی و تاچی امیدونا اما ایدو شیطان اللہ غرورا وعدی نکی خلق سرا شیطان مگر صرف ددوکی اولائک مأواهم جہنم دا خلق دے چزید دی جہنم دے ولائی جدونا نا محیصا نبا امیداغی نخلاسے بشارت ذکر کی اگا کسان چیمان روڑ عمل کی صالح اللہ ایمون بے داخل کو دا سی جنتونو تا چی بئی گی ولان دی داغینا نهرونا ہمیشہ بئی پاگے کہ ہمیشہ وعد اللہ حقا وعد کری دا اللہ وعدا دی رحقا ومن اصدق من اللہ قیلا سوک دے رشتی نید اللہ نا پا خبر کے و پا بیان کے لیسا بی امانیکم دارت کی پٹولو فرق باطلو بانا یہود بی مونگا پا حقیو بل سوک با جنت تا ندی نسوارا وی مونگا بل سوک با ندی مشرکان وی مونگا پا حقا یو عالمان وی مونگا امیان وی مونگا ہر چی ازان نی آدھو ازان لے یو لار جوڑا کڑی وان نا اللہ رد کی پا دی باندی چی جنت دا چا پا خواہشاتو ندی یا دین دا چا پا خواہشاتو ندی یا نجات دا ٹول پا کی مونگا ندے نجات او ندے دین ستاسو پارزوگانو او نپارزوگانو دا اہلی کتابو من یعمل سوء نغچا چاملو کو دا شرک یجز بیہی سزا بولا ورکریشی نبا امید دان دا پارا بغیر دا اللہ ناسوک دوستا و نمددگار او غچا چاملو کو صالح ناری نیو کزن آنی وهو مؤمن في عقيده التوحيد دغه خلق با داخل شي جنت تا ظلم به نکړي شي پدی باندې پاندازا داري دا د اډوکی د کجوري فاخر دعوانا رجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا سورة النساء کے دویم حصہ اتپن رستم یتنا پنہو احکامو کے وا چدا دا امیر او سلطان دا پارو اول حکم و اغیتا چخپلو خلقو تا امانتنا و حقونا ادا کے دیم حکم و رعیت تا چدا سے عمرا و تابداریو کے چیغی کے عدلی انصافی ادریم حکم و طولو تا خذو حذرکم فانفرو سبات او انفرو جمیعا چی سامان واخلے ہو لا مسئلہ ارس خلق تا پا جہاد سرا سلورم حکم چی احتیاط کوئے چی مسلمان در نقتل نشی پنزم حکم چی نیت دیر صفا ساتے کیا دخلین امواری دی چی کلمہ ہوئی یا سلام اوکو بے مقتل ہوئے اوش پگم دی ہجرت خبر ہوئے اوم مسئلہ دی صلات دا منز مسئلہ پو میدان جنگ کی تغسی پو سفر کی او تم بیا حکم و آخری اجرا دا قانون چکل فتح شیو زین آئی کدھا اللہ قانون جاری کے نانزلنا الیک الکتاب الحق لتحکم بین الناس بیا نہم حکم ددوی اتم حکم روشنائی و تنویر چکونو قوامین شہداء بالقسط اب رست راضی اوسل پنزدیر شم کے دیوے کی ترغیب ذکر کی توحید تا او بعض مسائل چداوی اول دیر و مسلونا مبہم پاتشیون داغی وضاحت بکی یو مسئلہ پاغی کے مبہم آوا چدت یمانان سر انصاف کوئے مسئلہ دا نکاح کے داغی وضاحت بکی دیم اغا مسئلہ چکو اعادہ کی تو تفصیل پارا بیا بنا ہم حکم ذکر کی آخر کی بیا ترغیبات کی توحید تا قرآن تا رسالت تا ومن احسن دینا سو بے زیاد بہتر او خیستہ پا دین کی ممن اسلم وجهه للہ داغ چانا چی حوالہ کری خپل ځان اللہ تا دا اللہ وحدانیت قبول کری نو اغدیت ہوئی چی خپل طول ضروریت اللہ تا اس پارے وجهه وہ محسن او یہ دے تابدار دا سنت کیا اکسمان عمدہ کیا اسلم وجہو کے مرتن عمل شی کیا عمال اٹول دا اللہ در رضائی وہ محسن عقیدہ توحیدی دیوی منگا عمدہ سیو اہلی کتابو یہود نسواراو نفاغی رد کی خاص کر واتبع ملت ابراہیم حنیفا اور دے پدی کتاب داری دا دین او ملت ابراہیم علیہ السلام دا غدا صفتو چی غدا ہر باطل نمخ اڑو لیو دے ذکر ہوئی چی طول قومنو دعوی کولا چی زمان دین دے ابراہیم علیہ السلام دین دے دے و تذکر یاد چی ملت ابراہیمی خطا سکی نشتا ملت ابراہیمی دا غو کنا چی اسلم وجہ للہ و محسن دین خیستہ دین ولی نشتا بے دلیل لے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا زکا چی اللہ نیولو ابراہیم علیہ السلام لرا پل دوست داغ دین زکا خیستہ دے خواہ چی اللہ تا دوست ویلی انہا دین خیستہ دین بلشتا خلیل مانس خلت دوستے تم ہوئی او مانے دائی چراز چاہتا ہوئے تاری تا خلیل ہوئی جستا دمر نزدی دوستی اور دمر بے تکلفا چتا غتا دزل راز ہوئے بل چاہتا نا نغت خلیل ویلی شنو تا ابراہیم علیہ السلام چی اللہ رب العزت و تخپل رازونا خپل دلیلنا دا اسماننا دا زمک خوزلیو کنا ملکوت السماوات والارض زکر نبی علیہ السلام ویلیو چی لو اتخذت احدا خلیلا لَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا کچرے مازان لسوک پا دوستے سرنی ولے چھتے دما خلیل دے نو ابو بکر بمینی ولے ہونا ولیکنہو اخی صاحبی اگر دما رور دے دما مرگر دے او خلیل ندے ولے دا بیانور با خپشی کرنا جدت از خلیل او ایم ندی دا مطلبی جدت از رازون او ایم اگاو بل چاہتنی معلوم دا سے نکو ما پس تولی او شانتی دی سنگ چی نور زمان صحابے کرام دی او زمارون دی مدیم زمارور دی دراز خبری جی چاہتوے نو خلیلی کرن دو ایم مانا دا خلیل دا خلل ندی او خلل نقصان توی ابراہیم علیہ السلام تے ذکر خلیل اوی چی دے اللہ تا محتاج ہو دے پورنو نمگڑو اللہ تا محتاج ہو پارا خبر کے پاگا وقت کے اگا وقت کے پٹول دنیا کی اس سوگ دا سنو چی داگا اللہ تا حاجتو یو ابراہیم علیہ السلام چی داگا تا حاجتو ذکر او تا خلیل ویلی دی چاہتے نہ سبل سو مطلب ہستے ہو چکور اللہ و تخلیل اوئے نہ بس ہر سب اولا ورکڑین ہو ذکر دوست خوبیا پسلشی کی منع نہیں کرنا جسا غاری ہو نظر وقت صلی اللہ رب العزت رد شرکو کو وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہر سد اللہ دی چلے اور کڑی ندی خاص دا اللہ اختیارات تھی خاص دا اللہ مخلوق دے اگا چپ آسمانوں کیری اگا چپ مکہ کی دی وکان اللہ بکل شیء محیطا او یقیناً اللہ ذات تے چپ ہر سبان دی پو دے اور شید آگا پا علم کی دے دا سی بطن اگا پیچا کی نشرات لے تا خاص دی پا اللہ پورے دوستی زان دا شید یو بندہ چ اللہ زان تا نزدیکی مرتبہ کی درجہ کی غزان دا خبر دا خدا غی دا مطلب نہیں چی اختیارات والے ورکلل پاسمانوں کی یا پزمکو کی نا تا جدا مرتبی درجہ تیر یو لقل قل خصوصیت تکن خوا دا یو مسئلہ واضح کی چی پاول دا صورت کی ویلیو چی خلق و کتاسو چری دی یتیمانانو زنانو پا حق کی انصاف نشے کولے دی پری دے نور استاس دا پار جائز دی کنا دے ویلیو کنا تاغی نہ خلق دا وہم کرو چگنے بس دی سرا دا یتیمانانو خبرہ ختم شوا اگی سر بنی کا کول حرامی ندلتے وضاحت کو بل داو چل تک یو قسم ظلم رد کرو یو قسم ظلم اگر داو چاہ اطمینان